piątek Warka Classic 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Heineken lub Heineken 0,0% 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota 22 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolej skasowała do odwołania przesyłki konduktorskie w pociągach pasażerskich. Każdy plan pokojowy dotyczący wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie, pisze prezydent Nawrocki. Sejm zaczął pracę nad projektami ustaw w sprawie asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Od dziś nie będzie można skorzystać z usługi przesyłek konduktorskich w pociągach pasażerskich. Ograniczenie dotyczy całego kraju. Jak mówi Anna Zakrzewska ze spółki PKP Intercity, ograniczenie jest konsekwencją wprowadzenia podwyższonego stopnia alarmowego na kolei. Dodaje, że jest grupa przesyłek, która będzie wyłączona z zakazu. Zawieszeniu nie podlegają usługi realizowane na podstawie obowiązujących umów w zakresie przewozu przesyłek zawierających leki ratujące życie, preparaty krwiopochodne, a także materiały biologiczne. Ograniczenie obowiązuje do odwołania. Prezydent Karol Nawrocki zabiera głos w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy przygotowanego pod auspicjami Stanów Zjednoczonych. Pojawiające się propozycje zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie muszą uwzględniać fakt, że Rosja jest państwem niedotrzymującym umów. Każdy plan pokojowy zmierzający do zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie, napisał prezydent na portalu X. To Ameryka ma przede wszystkim zyskać na planie dla Ukrainy, tak Krzysztof Jaworski z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego komentuje plan pokojowy przygotowany przez administrację Donalda Trumpa. W 28-punktowym planie są m.in. takie zapisy jak uznanie Donbasu i Krymu za ziemie należące do Rosji, ograniczenie ukraińskich sił zbrojnych i zgoda na niewstąpienie Ukrainy do NATO. Krzysztof Jaworski podkreśla, że to, co się przebija, to interesowne podejście Ameryki. Stany Zjednoczone mają mieć udziały w zyskach z odbudowy Ukrainy. Stany Zjednoczone mają mieć korzyść ze współpracy gospodarczej z Rosją. I to Stany Zjednoczone mają decydować, kiedy i na jakich zasadach będzie Rosja z powrotem dopuszczana do światowej gospodarki. Stany Zjednoczone mają uwolnić sobie ręce i nie musieć już ponosić kosztów pomocy Ukrainie. Także to jest moim zdaniem to, co się wysuwa na pierwszy plan w tym 28-punktowym planie pokojowym Donalda Trumpa. Na odpowiedź Ukrainy Donald Trump czeka do 27 listopada. Projekty ustaw rządowej i poselskiej w sprawie asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami trafią do dalszych prac w komisji. W Sejmie dziś podczas pierwszego czytania była co do tego pełna zgoda wszystkich ugrupowań. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń, który przedstawiał pierwszy z projektów, podkreśla, jak wiele się zmieni. Wiele osób z niepełnosprawnościami jest biernych zawodowo nie tylko dlatego, że nie mają wykształcenia lub mają go w małym wymiarze. Często to są wykształcone osoby, ale to są osoby, którym nikt nie ma jak pomóc, żeby te osoby mogły trafić do pracy w określonym czasie. Asystent będzie mógł to zrobić. I my bardzo ostrożnie szacujemy, że 10% osób z niepełnosprawnościami, które będą objęte ustawą o asystencji, wejdzie na rynek pracy. Rządowy projekt przewiduje, że z usług asystencji osobistej skorzysta około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. W zależności od sytuacji asystent będzie towarzyszył osobie od 20 do nawet 240 godzin miesięcznie. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Tak brzmi nazwa akcji, podczas której dziennikarze lokalnych rozgłośni Polskiego Radia poprowadzą popołudniowe pasmo w radiowej Trójce. Od 25 listopada do 18 grudnia gospodarzami popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki będą Magda Szpiner z Radia Gdańsk, Franciszek Walerych z Radia Poznań, Dawid Damszel z Radia Katowice i Michał Gardias z Radia Lublin, mówi dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Ja uważam, że największą zaletą Polskiego Radia jako takiego dużego organizmu jest to właśnie, że mamy regionalne rozgłośnie. Cały czas pracując w Trójce staramy się mieć tę perspektywę nie warszawską, tylko właśnie lokalną, bliską naszych słuchaczy, którzy przecież są w całej Polsce. I szukamy tego często, sięgając właśnie po materiały przygotowywane przez rozgłośnie, ale stwierdziliśmy, że potrzebujemy iść jeszcze głębiej. Stąd wziął się pomysł akcji Zapraszamy do Trójki, Zapraszamy do Polski. Będzie to okazja do posłuchania, co dzieje się na Śląsku, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Katorna. Tomasz Stańko, Janusz Muniak, Zbigniew Zajfert, Janusz Stefański i Bronisław Suchanek. To nagranie dobrze Państwo już znają i doczekaliśmy się wreszcie tego 21 listopada. Premiera boksu Stańko. To znakomite wydawnictwo Agencji Muzycznej Polskiego Radia właśnie dziś, 21 listopada się ukazało. Mariusz Owczarek, witam Państwa. Dobry wieczór. Dzień wcześniej, 20 listopada, spotkaliśmy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, aby Państwu tę płytę przedpremierowo przedstawić. Słuchaliśmy tej muzyki na wspaniałym sprzęcie Unitry. Mieliśmy znakomitych gości i dziś w audycji mało obiektywnie obszerne fragmenty tego naszego spotkania z muzyką Tomasza Stańko. Katorna, przed chwilą kołysanka z filmu Dziecko Rosemary Romana Polańskiego. Muzyka Krzysztofa Komedy na pierwszej z tych sześciu płyt boksu Stańko. Peaceful Diana and Other Ballads to nagrania z lat 1970-71. Jak Państwo wiedzą, ten zestaw sesji radiowych, sesji w Polskim Radiu, różnych zespołów Tomasza Stańko to okres obejmujący lata 1970-1991. Zatem no, kilka dekad, różne składy, różne płyty, które być może miały powstać, a nie powstały. Jedna z nich właściwie powstała, a nie została wydana. Mamy też w tym zestawie koncert, który w 1983 roku transmitowała radiowa Czwórka. Bardzo bogate to wydawnictwo w wersji kompaktowej lub w wersji winylowej. Wszystko mogą Państwo odnaleźć na naszej stronie stańko.polskieradio.pl. Już jest popremierowa możliwość zamówienia tej płyty. Kiedy zbliżała się ta data, 21 listopada, Państwo bardzo ciepło zareagowali przedpremierowo na możliwość zamówienia tych zestawów płytowych. Bardzo się z tego cieszymy. To wszystko dzięki naszym partnerom. Przypomnę, są nimi Fundacja imienia Tomasza Stańko, a także Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Album wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Nasze spotkanie otworzył wiceprezes Polskiego Radia, a także dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia, Juliusz Kaszyński. Słuchaliśmy tych płyt w wersji winylowej, a słuchaliśmy w gronie naszych wspaniałych gości w studiu przy Myśliwieckiej 357. A byli z nami Izabela Jurczyk, autorka szaty graficznej boksu Stańko, Jacek Gawłowski, autor masteringu tych nagrań, Czesław Mały-Bartkowski, legendarny perkusista jazzowy, obecny tutaj na dwóch płytach tego zestawu, dobrze Państwu znany miłośnik i propagator jazzu w Trójce od lat, Michał Margański i Adam Domagała, od którego pomysłu, idei zaczęło się to wszystko i powstał tak piękny boks Stańko, pełen znakomitej muzyki. Przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To nasze spotkanie w obszernych fragmentach dziś w audycji Mało Obiektywnie przed nami. Na pierwsze pytanie odpowiedział Jacek Gawłowski, a zapytałem go o jego pierwszą reakcję na telefon, na pytanie, na możliwość pracy przy tym wydawnictwie. Ja byłem totalnie zaskoczony, bo ja nie wydawało mi się, że nie ma więcej dostępnych albumów poza tymi, które znamy. A ponieważ wcześniej robiłem remastering albumu Tuet, legendarnego albumu Tomasza Stańko. Znałem w ogóle jego dyskografię. No, byłem fanem, nie ukrywam. W związku z tym się bardzo ucieszyłem, że spotkał mnie taki zaszczyt, że mogę pracować przy nieznanych w ogóle albumach Tomasza Stańko. I to też z różnych dekad tak naprawdę, bo to są albumy między 70 a 91 rokiem, czyli mamy różne brzmienia i bardzo wartościowe płyty muzycznie i też ciekawe wyzwania brzmieniowe. Ale gdybyś mógł gdzieś na tej mapie swojej bardzo rozległej już twojej pracy wieloletniej umieścić to właśnie zadanie, to jak by to wyglądało? Jak to wyglądała ta praca nad tą muzyką? Czy traktowałeś to też trochę jako fan muzyki Tomasza Stańko? Czy można w ogóle w twojej pracy myśleć też o takiej perspektywie? Czy trzeba odłożyć to na bok i traktować to czysto, wyłącznie profesjonalnie i zawodowo? Jak to wygląda? W przypadku akurat tego boksu to przede wszystkim jako fan. Czyli jakby to jest praca z materiałem najlepszym, jaki można sobie wyobrazić. Bo artysta wyjątkowy, albumy nieodkryte i też, no były tam oczywiście jakieś tam problemy techniczne na tych albumach, bo niektóre z nich są naprawdę bardzo. No właśnie, i co stare. W takim momencie? No to tutaj powiem o pierwszym albumie, bo pierwsza płyta to jest rok 70. i ta płyta jakby składa się z dwóch części, tak nazwijmy to. Pierwsza część tej płyty, pierwsza strona tej płyty była nagrana w mono, całkowite mono. I zastanawialiśmy się z Adamem, co z tym zrobić, bo można byłoby to tak zostawić tak naprawdę, aczkolwiek w roku 70 nagrania generalnie wychodziły w stereo już z kilkanaście lat. Czyli powiedzmy od końca lat 50. już w zasadzie to stereo było powszechne. a połowa tej płyty była w mono. W związku z tym ja zaproponowałem takie rozwiązanie, żeby nałożyć taki klubowy ambience w stylu Village Vanguard. Kto był, to wie, jaki to jest efekt klubowy. Czyli po prostu przestrzeń jakby tego klubu. Podobna przestrzeń. I to nam się bardzo spodobało. Ten efekt był autentyczny, czyli to, co słyszeliśmy przed chwilą, no to jest to. W związku z tym jakby to zadziałało i nam się spodobało i postanowiliśmy to tak właśnie zostawić. A druga połowa płyty w ogóle jest w stereo, więc jakby zaskakujące, dlaczego tak akurat to wyszło, ale no takie wyzwanie przed nami stało, żeby to jakoś skleić, połączyć i ten mastering właśnie po to tutaj też był, żeby zająć się takimi tematami. Nie było tych problemów ze stereofonią na innych pozostałych albumach, bo one już wszystkie były nagrane w stereo, ale na niektórych z nich były inne problemy. Chodzi mi o proporcje instrumentów, które nie zawsze były idealne. W związku z tym trzeba było minimalnie wpłynąć na to i uporządkować to. Można było oczywiście użyć narzędzi typu sztuczna inteligencja, ja tego nie robiłem. To znaczy starałem się użyć tradycyjnych narzędzi inżynierskich, żeby doprowadzić ten cały box, ten cały materiał do jak najlepszej jakości. Natomiast oczywiście są takie metody dzisiejsze, że można ściszyć powiedzmy niektóre instrumenty za pomocą AI. No nie na tych płytach. Naprawdę myślę, że są artyści inni, którzy na pewno zyskują dzięki AI. Natomiast te albumy są klasyczne i moje podejście do tego remasteringu, do tego masteringu było absolutnie klasyczne. Od początku do końca i też i głośność nie jest wyżyłowana i to jest ważna rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo taką zmorą dzisiejszego współczesnego masteringu jest nadmierna głośność, czyli po prostu płyty są nawet jazzowe robione i klasyczne, nie wiadomo po co, bardzo, bardzo głośno. I brakuje im dynamiki. Otwieramy to też trochę, Michał, z naszego podwórka radiowego, prawda? Otwieramy plik dźwiękowy w edytorze dźwięku i okazuje się, że właściwie to jest taki kanał. Państwo może nie widzieli, ale to jest taki kanał, który powinien być... zawartość powinna być zniuansowana, tak? Muzyka ma swoją dynamikę. Są dźwięki niższe, cichsze, bardziej delikatne, głośniejsze. Natomiast czasami dostajemy teraz... pliki, otwieramy taki plik i on jest otwarty tak, że wypełnia cały ten kanał dźwiękowy. To właściwie to jest to, o czym mówi Jacek. Brakuje dynamiki, wszystko jest za głośno. I oprócz tego, że ponieważ są już w tej chwili granice tej możliwości, tej głośności, to inżynierowie idą dalej i przesterowywują ten materiał cyfrowo. Więc po prostu mamy do czynienia z psuciem nagrań. To się nie wydarzyło na tych płytach. Tutaj dynamika jest pełna i one są cichsze niż może inne współczesne albumy, ale mamy gałkę głośności, możemy sobie podejść i z przyjemnością podgłośnić troszeczkę i mieć tę dynamikę, która była w tych nagraniach zarejestrowana pierwotnie. Jacek Gawłowski, laureat Grammy, autor masteringu, boksu, Stańko, gość Trójki, gość Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Dzięki niemu te płyty brzmią tak doskonale, niepoprawiane, nie sztucznie podgłaśniane itd. itp. Myślę, że skojarzą Państwo te dźwięki, bo są bardzo charakterystyczne. Jeśli są na sali tacy naprawdę oddani fani Tomasza Stańko, to być może macie gdzieś w domu płyty wydawane 40 więcej lat temu w Niemczech, kiedy ten zespół, który za chwileczkę zabrzmi, no dużo tam koncertował, ale też dokonał nagrań. Natomiast te nagrania są dziewicze. Zespół Unit, Czesław Mały Bartkowski, Czesław Wielki Bartkowski i Adam Makowicz, grający na pianinie elektrycznym i takim dodatku do tego pianina elektrycznego, instrumencie, który był bardzo krótko produkowany, nie przyjął się, nazywało się to piano bass. Po prostu mała klawiaturka basowa, będzie bardzo słychać, o co chodziło w tym instrumencie. Thank you.

Czesław Mały Bartkowski jest z nami. Jak powiedział Adam, Czesław Wielki Bartkowski. Panie Czesławie, bardzo serdecznie witamy pana przy Myśliwieckiej 357. Witam serdecznie, dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Legenda polskiego jazzu, polskiej perkusji, uczestnik tych sesji radiowych Tomasza Stańko i jego różnych składów z połowy lat 70. Panie Czesławie, najpierw spytam pana o te emocje, jakie pan teraz odczuwa, słuchając tej muzyki, po 50 latach od tamtych chwil. Ja powiedziałbym, że więcej, jako że po raz pierwszy spotkałem się z Tomkiem Stańko, a w tym układzie kwintetowym, czyli z Krzyśkiem Komedą. I to było nasze pierwsze takie oficjalne na dużej scenie, bo Filharmonii. I ten kwintet Krzyśka Komedy właśnie z Tomkiem Stańko, z Michałem Urbaniakiem i z Suzinem. To było takie pierwsze zauroczenie wzajemne. Pierwsze po prostu zauroczenie Krzysztofem Komedą, a potem już na różnych po prostu w tych forach takich muzycznych się spotkaliśmy z Tomkiem. Każdy z nas po prostu grał gdzieś w jakichś innych formacjach, ale był taki czas, kiedy znowu złączyły się nasze drogi, tylko nie w kwintecie, bo Krzysio Komeda po prostu odszedł od nas. Natomiast w latach 70. Graliśmy przez prawie że 2 lata wspólnie w trio z Adamem Makowiczem, a przy okazji odbywały się takie sesje jak ta, którą prawdopodobnie pan zademonstruje teraz z Tomkiem Szukalskim. Oprócz tego były jeszcze następne nasze po prostu wspólne muzyczne takie podróże z Sławkiem Kulpowiczem i oczywiście jeszcze takie spotkania, ale tuż z orkiestrą jazzową prowadzoną przez Ptaszyna Wróblewskiego. Co mogę powiedzieć? No, cudowny człowiek. Żal tylko, że człowieka już nie ma. Pozostały tylko te wspomnienia. O takie. A materiał po prostu faktycznie mnie w dużym stopniu zaskoczył, bo człowiek nie jest świadom tego, co po prostu się dzieje w danym momencie, bo przechodzi do studia, po prostu realizuje jakieś nagrania, potem one albo gdzieś ujrzą światło dzienne, bądź też po prostu ulegną zapomnieniu. Ale w tym przypadku wielkie dzięki i wspaniała po prostu rola pana, panie Adamie. Czesław Mały Bartkowski. Właściwie odpowiedział pan na moje pytanie, które chciałem zadać o całokształt współpracy z Tomaszem Stańko i mówił pan o tej drugiej płycie już trochę, o tej płycie nagranej z Tomaszem Szukalskim, Zamek Mgieł. To z tego, co Adam mówiłeś ostatnio, to jedyna płyta w tym zestawie już pomyślana wtedy jako album. To poza tym były tylko i aż wasze sesje i spotkania radiowe. Ale czy w ogóle wśród tych wielu pańskich sesji nagraniowych i koncertów, gdzieś zostało panu w głowie, że przecież nagrywaliśmy coś z Tomaszem Stańko w radiu. Gdzie to jest? Czy przez lata w ogóle, czy artysta patrzy na to też trochę z tej perspektywy? Gdzie to wszystko jest, skoro jest tego tak dużo? Skoro, tak jak pan mówi, to jest sesja za sesją. Idzie się właściwie na wiele godzin do pracy, coś się nagrywa. Czy artysta się w ogóle zastanawia, co się potem z tym dzieje, czy po prostu idzie dalej? Zostawia to za sobą. Ja mam swoje przemyślenia tego typu, że w momencie, kiedy po prostu nagrania są w małym składzie, duet, trio, kwartet, kwintet, to te osoby po prostu funkcjonują w opisie. Natomiast już w tych większych składach typu orkiestra, to właściwie ja kiedyś powiedziałem, że sekcja rytmiczna to są tak zwane tylmeni. Po prostu ich nie ma. Oni znikają po prostu w opisie i tylko na froncie po prostu wymieniani są tylko soliści. Natomiast reszta po prostu składu nie ma. Ja zadawałem pytania wielu osobom, na jakiej zasadzie. Zresztą swego czasu po prostu chyba Polskie Radio wypuściło też taki wspominkowy album poświęcony Krzysztofowi Komedzie. I oczywiście powtarza się ta sama sytuacja. Jest Komeda, jest solista, ale reszty nazwisk nie ma. Pytam się wydawcy, jak to się dzieje. Mówi, no to my nakleimy taką kartkę, że pan brał udział. No, czy to jest poważne? Nie wiem, ale to istnieje, tak jest i po prostu. Natomiast faktycznie te, tak jak zadał mi pan pytanie, czy pamiętam. Nie, dlatego, że tych spotkań radiowych było niezliczona ilość. I dlatego ja po prostu chylę czoła po prostu przed osobami, które z jednej strony po prostu mogły dostać się do archiwów i chciały po prostu grzebać w tym, i po drugie, że udało się po prostu upublicznić to, bo być może, że te nagrania były kiedyś prezentowane, ale jak często, trudno mi powiedzieć. Być może, że tylko raz, być może, że tylko dwa. Natomiast one teraz ujrzały światło dzienne. Czesław Mały-Bartkowski jest naszym gościem dzisiaj podczas przedpremierowego odsłuchu zestawu 6 płyt kompaktowych, 6 płyt winylowych. Adam Domagała prezentuje państwu nagranie właśnie z tej płyty, o której przed chwilą było słowo. Zamek tak, ale mówiłem, zmiana programu tak? Nastąpiła w tej chwili właśnie w mojej głowie. Zmiana programu, tak? Tak, ale obiecuję, że to te minuty, które poświęcicie teraz państwo na słuchanie muzyki, to ja oddam, nie mówiąc po prostu wiele w następnych częściach tego spotkania. Znaczy, obiecuję, że będę albo bardzo mało, albo w ogóle. Dlatego, że płyta trzecia w tym zestawie, Zamek Mgieł, to jest oczywiście album bardzo szczególny, bo panowie go zrobili, po czym go odłożyli, ale ja sobie wyobrażam przyczyny, dla których tak się stało, bo Stańko wtedy nagrywał balladynę w Niemczech, pan Czesław grał ze wszystkimi, milion sesji w tygodniu, więc Szukalski też już był rozpędzony, więc okej, nie zadbali o to, co tak pieczołowicie zrobili. Natomiast poza tym, że znalazłem nie zaginiony, całkowicie przygotowany do wydania album, to jest prawdopodobnie jedyny moment, kiedy usłyszycie państwo Tomasza Stańko grającego na fortepianie. I pomyślałem sobie, że to jest 11-minutowy mamut, ale kurczę, dla tego fortepianu i dla tego wszystkiego, co się po tym dzieje, warto tego posłuchać, ale to jest muzyka tylko dla orłów, naprawdę. Zamek Mgieł. I tak brzmi początek płyty. Płyty Zamek Mgieł, trzeci kompakt albo trzeci winyl w naszym zestawie. Sesje w Polskim Radiu Tomasz Stańko 1970-1991. To zespół z Tomaszem Szukalskim i z naszym gościem dzisiejszym Czesławem Małym Bartkowskim. Tak panowie grali w studiach Polskiego Radia w latach 70. Jest z nami także Izabela Jurczyk, mikrofon poproszę, która odpowiada za to, jak pięknie wyglądają te boksy. Biało-czarna, taka ascetyczna kolorystyka, ale myślę, że doskonale wpisująca się w myślenie Tomasza Stańko o sztuce w ogóle też. Tak myślę. Ty jesteś też, podobnie jak Jacek Gawłowski podkreślał, że podchodził do tej muzyki jako fan Tomasza Stańko i chyba z tobą było podobnie od strony graficznej. Dokładnie tak. Rzeczywiście odkąd pamiętam, ta muzyka Tomasza Stańko jest ze mną. Wszystkie sesje na uczelni, na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i przygotowywanie prac, zawsze gdzieś ten jazz musiał być. I powiem tak, że jak Juliusz Kaszyński wrócił się z taką prośbą i z pytaniem, czy bylibyśmy zainteresowani jakby stworzeniem takiego projektu, no to aż mi serce stanęło, po prostu mówię, niemożliwe, że mi się coś takiego przytrafiło, bo to wspaniała po prostu sytuacja. No potem ten pomysł właśnie typograficzny, powiem szczerze, że ja właśnie go miałam od początku w głowie i bardzo się cieszę, że tutaj też rozmowa z Adamem Domagałą jakby też mnie tak upewniła, że ta typografia może być dobrze przyjęta. I to był taki projekt naprawdę od serca. Pamiętam jak dziś, jak pracowałam z literami, też analogowo, także tutaj sztucznej inteligencji nie było, nie dopuszczaliśmy jej absolutnie. I są to litery, ja jestem typografem, uwielbiam pracę z literami i z taką właśnie kompozycją typograficzną. I dla mnie Stańko ze swoją muzyką właśnie jest taki ascetyczny, z jednej strony bardzo minimalistyczny, a z drugiej jakby z ogromną siłą. I właściwie nie wyobrażałam sobie, żeby to nie było właśnie takie, teraz tak może to zabrzmi, takie logo poświęcone mistrzowi, tak? Że to jest taki znak gdzieś w mojej głowie i w sercu się stworzył, ale ta praca to był początek, to był taki właśnie kolaż z liter. Natomiast tutaj ogromną pracę też włożył Robert Bobryk, mój partner, który ze mną tworzył jakby całą tą sferę wizualną, graficzną. Bo tak jak tutaj Adam na pewno może potwierdzić, to była też taka praca, która była wieloetapowa, kolażowa, tak jak jest kolażowy ten boks i składa się z różnych lat nagrań. Tak samo no, my też musieliśmy się do tych wszystkich elementów no, dostosować, też je ubrać, stworzyć ten buklet, który jakby pięknie gra w formacie dużym, ale też no, musiał gdzieś wytrzymać w tej miniaturze. Więc było sporo wyzwań. Też takich po prostu związanych z pięknym składem tekstu, żeby były to też przyjemne rzeczy do czytania, nie tylko do słuchania i do oglądania. Muszę wtrącić, że jednak, znaczy od końca, na początku sam pomysł był skromny, bo chciałem zrobić 5 płyt kompaktowych. Przyszedł dyrektor Juliusz i powiedział, 5? Chyba 6 kompaktowych, róbmy winyl. I jakieś tam skromne wyobrażenie rozrosło się w bardzo już jakby śmiałą wizję. I wtedy właśnie okazało się, że myślenie obrazem, efektownym przedmiotem, no, dziełem sztuki, eksponatem, gadżetem, jak to ktoś sobie nazwie, jest tutaj kluczowe. I rzeczywiście ten pomysł, tutaj byliśmy totalnie zgodni od samego początku. Żadnych zdjęć na okładkę. To musi być mocny graficzny element. I było oczywiste, że tak naprawdę tylko w formacie płyty winylowej to będzie robiło takie wrażenie, jakie ma robić. Oczywiście zachęcam także do obcowania z płytą kompaktową, ale jak Iza słusznie zauważyła, to jest tylko miniaturka. Praktyczna, wygodna, także łatwiejsza w obsłudze. łatwiej znaleźć utwór, prawda? Tak, ale jednak wizualnie to nie ma startu do tego pudełka z płytami winylowymi. No, po prostu duże wygląda lepiej niż małe. To jest taka trywialna prawda. Tak, jest takie powiedzenie, że chcesz sprawdzić grafika, wpuść go w wielki format. Także mam nadzieję, że się sprawdziliśmy w tym formacie, ale naprawdę było to no po pierwsze też ogromne wyróżnienie, za co też bardzo dziękujemy, że nas zaprosiliście do swojego teamu i że mogliśmy taką małą cegiełkę od siebie kreatywną dołożyć. No i tak jak mówię, dla mnie osobiście no takie naprawdę przeżycie emocjonalne i gdzieś ta miłość moja do mistrza tutaj, mam nadzieję, że ją też można poczuć i do jego miłości do Nowego Jorku. Moja jest też taka sama silna i do tego wspomnianego już dzisiaj Village Vanguard również. Także bardzo dziękujemy. Piękne zdjęcia są. Powiedz kilka słów o tych zdjęciach też. Dokładnie, bo ja teraz w tym momencie jakby tutaj opowiadam o samej koncepcji tej identyfikacji, którą Państwo widzicie od razu na zewnątrz boksu. Natomiast w środku kryje się właśnie też bardzo ciekawy buklet, który no, nie byłby tak ciekawy, gdyby nie zdjęcia tutaj obecnego Andrzeja Tyszko. Także bardzo też to była wspaniała uczta móc tutaj pracować z pana fotografią, no i z tekstami, które też Adam fajne stworzył i jakby one pięknie to okrasiły, ale zdjęcia są rzeczywiście wyjątkowe, no bo też mamy możliwość zobaczenia archiwalnych zdjęć, które tak niekoniecznie wszyscy do tej pory mieli okazję... Nie dość powszechnie znanych. Nie dość powszechnie znanych i też nam na tym bardzo zależało. Więc zdjęcia, no wspaniałe zdjęcia Tomasza i jego po prostu ekipy, krótko mówiąc, z różnych sytuacji, w których razem spędzali czas i razem grali, razem tworzyli. Także przepiękne wydawnictwo, też jeszcze raz ukłony tutaj dla pana fotografa Andrzeja Tyszko. Andrzej Tyszko jest z nami. Bardzo dziękujemy panie Andrzeju za przybycie. Izabela Jurczyk, autorka pięknej szaty graficznej boksu Stańko. To już państwo wiedzą, dlaczego 6 płyt, dziękuję tak? Bardzo. Tak, nie tak, mogło no być właśnie, inaczej. Nie mogło być inaczej, otóż to. Jeszcze chciałem uzupełnić, bo wszyscy tutaj mówią i będą pewnie mówić, że Tomasz Stańko wielki idol, a oni fani i tak dalej. Ja oczywiście to samo mam do powiedzenia. Różnica jest taka, że ja mogłem sobie pozwolić na pewien perwersyjny luksus, mianowicie na to, żeby bardzo bezceremonialnie sobie z tą spuścizną Tomasza Stańko poczynać i grzebać w jego archiwum radiowym i rzeczy, które wydały mi się mniej istotne odkładać na bok, a te, które wydały mi się czystym złotem kierować na płytę. I płyta, której teraz fragmentu posłuchamy, jest właśnie przykładem tej takiej pracy bardzo no bezczelnej w zasadzie, no bo to jest tylko 40 minut muzyki. Ten zespół Free Electronic z Tadeuszem Sudnikiem, Witoldem Szczurkiem i Januszem Skowronem zarejestrował w studiach Polskiego Radia dużo więcej muzyki. A ja wybrałem tylko 40 minut i ułożyłem je po uważaniu, tak jak mi się wydało, powinny brzmieć. Myślę, że Tadeusz Sudnik, znaczy wiem na pewno, że Tadeusz Sudnik bardzo pochwalił moją robotę, ale on jako człowiek pracujący na co dzień z dźwiękiem i rzeźbiący je w różną stronę, te dźwięki, zrozumiał, o co mi chodziło. Tytuł nic państwu nie powie tej pieśni. Zresztą Tomaszowi Stańce chyba też niewiele mówił, bo zmieniał co chwila tytuł tej kompozycji. Ale tak miał, że coś napisał, ta melodia potem się przez wiele lat w różnych odmianach pojawiała w jego różnych zespołach. Tytuły się zmieniały, melodia ta sama. Bye.